د بلوچستان د کوټي په صوبه کې د افغانستان د اسلامي حزب د یو مجاهد هالو هالو یاو دوه درې هالو هالو یاو دوه درې هالو هالو یاو دوه درې د بلوچستان د کوټي په صوبه کې د افغانستان د اسلامي حزب د یو مجاهد قومندان محترم ډاکټر وزیر محمد سره چې د اوروزګان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ عمومي قومندان دی د هغه سره زموږ مرکه. بسم الله الرحمن الرحیم، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. زما نوم ډاکټر وزیر محمد د چارچینو د ولسوالۍ د جبهه حقانیه اسلام د جبهې قومندان. څه شی باعث کړی شو چې په جهاد مو پیل وکړ؟ دروازه پیش موږ له هغه وخت څخه چې د داود د ظاهرشاه په وخت کې چې یو لړ غیر انساني ظلمونه چې هغه د افغانستان په مؤمن ولس او ملت باندې تحمل کېدله، نو ما پخپله د ابن سینا په اووم سن کې چې زه کوم وخت اتم ټولګۍ ته کامیاب شوم د 1948 څخه ما د جنو وروڼو سره د عبدالرحیم نیازی استاد سیف الدین نصرتیار خصوصا دا اوس چې د حزب اسلامي د شهادت د جریدې امیر دی دا به ابن سینا تراتی او موږ ته یې څه د دغه خلقیانو او پرچمیانو په باب او د نورو ضد اسلامي حزبونه چلتوه د هغو په باب موږ سره خبرې کولې او موږ خپلې کمیټې او هستې درلودې. نو دغه وخت څخه چې دوی موږ سره خلقیانو پرچمیانو تضاد درلود، نو ما دغه وخت خپل مبارزه شروع کړې ده 1948 څخه جهاد مو شروع کړی دی. عملی جهاد چې مو بیا شروع کړی دی ځکه کوم وخت چې ترکۍ کښېناستې، نو په 1950 کې د کوس په میاشت کې موږ خپل جهاد خصوصا زه بندي سولم، مګر زما خپلې کورنۍ چې ما هغه پوه کړې وه او هغو ته مې څه تحریک ورکړی و د اسلام په باب مې د هغوی سره خبرې کړې وې، د ظاهر خان او داود ظلمونه مې ورته تشریح کړي وه او د هغوی ګوډاګیان چې د هغو په وخت د هغو تر سوري لاندې تربیه کېدل هغې مې ورته ښولي وه، نو هغو په مصلحانه جهاد شروع وکړه. کوم وخت چې هغو شروع وکړله زه په دې وخت کې غوښتلم چې له کابل نه ولاړ شم د خپلو وروڼو سره تماس ونیسم، دوی فوراً په هغه ارتباط دولت د طریقې په وخت کې زه بندي کړلم او د ببرک تر وخت پورې زه په بند کې وم. پس له هغه څخه بیا زه رایله سوم او بیا مې په مصلحه جهاد باندې شروع کړې ده. پخوا د جهاد څخه مو په افغانستان کې څه وظیفه درلوده؟ پخوا له جهاد څخه په افغانستان کې زه متعلم وم او بیا محصل وم. نه، د ویترنری پوهنځی. ستاسو د قوماندې لاندې اوس څومره مجاهدین عملیات کوي؟ شخصا زما تر قوماندې لاندې اوس 90 نفره مجاهد مسله عملیات کوي او د ټولو مجاهدینو شمېر چې نور ګروپونه لري 300 نفرو ته رسېږي. د خپلو لویو عملیاتونو څخه یو څو نمونې راته بیان کړئ په ټول د روان جهاد کې چې مو کړي. د خپلو لویو عملیاتو د جملجج په هغه کې چې موږ ټول د منطقې خلک او شخصا زما مجاهدین په شکې حاضر و، یو د چمبرک د ټانک په سوځلو کې چې هغه ټانک اوس هم تر اوسه هلته ولاړ دی، او بیا مو وروسته له هغه څخه په ولسوالۍ باندې دوه ځله عملیات کړي دي چې ډېر غټ عملیات مو پکښې کړي دي او د هغه څخه مو ډېر کمونستان په هلاکت رسولي دي، او بل یوه سره ښځه چې ډېره غټه ښځه د دراوت پیسه کې ده په هغه باندې مو عملیات کړي دي او یو مخ مو ټول ځینې نړولی دی. د دښمن د بېرحمانه بمبارد او قتل عام یو څو مثال راته بیان کړئ چې ستاسو په منطقه کې کړي وي. کوم وخت چې موږ په منطقه باندې عملیات نو د عملیاتو په نتیجه کې وروسته دښمن راغلی دی زموږ په منطقه کې چې سخت زیات بمبارد کړی دی، چې د هغه بمبارد په نتیجه کې یې 4 تنه یوه پلار شهیدان کړله او 13 تنه ټپیان پرېښي دي. په دوم بمبارد کې بیا 2 نفره په شهادت رسولي دي، 6 نفره ټپیان پرېښي دي او یو شمېر د درمندونه چې هغه د غنمو درمندونه هغه ته ورونه اچولی دي او ډېر تلفات یې جاني و مالي زموږ منطقې ته د عملیات په وخت کې رسولی دي. آیا دا رښتیا ده چې د نجیب داشتي ملي څخه وروسته یو تعداد مجاهدین د کمونست حکومت سره یوځای شوي دي؟ زموږ په منطقه کې قطعاً دا کار نه دی سوی او هېڅ په ټوله زما په منطقه کې او زموږ د ولسوالۍ څه درې ولسوالۍ چې زه پاغه کې عملیاتو ګروپونه لرم چې یوه د کجران ولسوالي ده، چارچینو ولسوالي ده، دیراوت ولسوالي ده. په دې کې هیڅوک د ملحد دولت ته نه تسلیم سوي دي او نه له هغوی سره څه مرکه او څه خبرې کړي دي. دا صرف پروپاګند دی. ستاسې ارتباط په منطقه کې د نورو تنظیمونو د مجاهدینو سره څنګه دی؟ زموږ ارتباط په منطقه کې د نورو تنظیمونو له مجاهدینو سره ډېر ښه دی او موږ د منطقې ټول مجاهدین په ګډه سره عملیات کوو. کوم داسې کار نه دی، فقط بعضې وختو کې ځینې د دولت کله کله چې د خاد عوامل بعضې وخت دلته راشي د جاسوسۍ په دغه باندې، هغه موږ په یوازې د حزب اسلامي دغه په دې اندازه کې ډېر زیات فعالیت کوي او هغه مقصد هغو مخنیوی کوي. ته څنګه او کله زخمي شوې؟ زما د زخمي کېدو کیسه په دې ډول ده چې زموږ په منطقه کې یو سای منصب ده چې ډېر غټ جنرال دی، د هغه کوچنیان ما راګرځولي دي. نو هغه څو واره والي خپله زما ته خطونه راستولي دي، خو ما هغه نه ده ورسره منلې. ما ورته ویلي دي چې دا ظالم او غلط سړی دی، که دا سړی موږ په لاس راسي او حتی د څوک چې په منطقه کې د هغه ملګري موږ به سخته جزا ورکړو. نو په دې وخت کې دولت په پټه توګه خپل د خاد څو نفره وګمارل او بعضې نور مسافر زموږ منطقې ته راغله. هغه مسافر چې راغلل دې منطقې ته د خاد د نفرو په واسطه باندې هغه شهیدان شو. نو د حزب اسلامي مجاهدینو وغوښتله چې دغه قاتلان ټینګ کړي. کوم وخت چې دا قاتلان موږ ټینګ کړه میدان ته مو راوویستله، خو بیا د بعضو زو ډلو له خوا څخه چې هغه وڅه حمایه یې کوله، خو هغه زموږ له ږیره څه خلاصه، خو مقصد هغه شهیدان مو د هغه قاتلانو لاس وکښه ورسو ته مو وسپارل. نو زموږ سره تضاد پیدا شو. په دې وخت کې د حکومت والي وغوښتله چې مقصد زموږ سره د دغو نفرو له لارې خپل کار مقصد موږ له منځه ویسي، زموږ پر جبهې باندې حمله وکړي. نو هغه چې سهار په وخت باندې شپږ نفره راولېږله، زه بیرون راوتلی وم. د مجاهدینو ته مې څه تعلیم ورکوي زیاتې، دوی له لرې نه په ما باندې پیر وکړي. کوم وخت چې پیر یې وکړي زه زخمي شولم. زما بل یو مجاهد ورور مو او څو نور مجاهدین هغه چې مخته راغله چې دا څنګه پیر وسو، هغو په هغو باندې ضربه وویل، هغه هم شهید کړي. خو د مجاهدینو په مقاومت باندې هغه څه نفر چې راغلي وو، دواړه په دوه نفره نږدې محاذ د جنګ ته راغلي، هغه دواړه مردار شو، له منځه ولاړه. او نور څلور نفره راسه وتښتېدله خپل ولایت ته ولاړه او هلته ځان دولت ته تسلیم کړي. دا په اول د حمل د 1366 کې وو. داسې اورېدل کېږي چې د مجاهدینو په صفوفو کې د افغانستان د حکومت یعنی خاد غړي په پراخ په معنا کار کوي. ستاسو نظر په دې باره کې؟ خصوصا د حزب اسلامي په تنظیم کې خو هیڅوک کار تر اوسه پورې زما په منطقه او زموږ په ولس کې دې کار نه دی کړی، خو صرف په بعضې نور تنظیمونه چې دلته شته، موږ څه اشتباه په هغو وروڼو باندې په خپل منطقه کې لرو چې هغو سره واقعان کار کوي. خو مقصد هغه هم هغه خلک چې څه نورو تنظیمو سلا ورکړي، هغه داسې اګاهانه خلک نه دي، زیاتې پوهېږي نه نور نو څه د منطقې په باب باندې. نه فقط صرف په دې نه وایي چې موږ جهاد کوو، راپورته شوي یو، نو د هغو سره به البته څه لږ موږ احساس کوو، مګر خپله زموږ په مجاهدینو کې هېڅ څوک د دې دغه نه لري چې هلته دې د خاد یا د دولت سره څوک ارتباط ولري. د ستاسو په منطقه کې ځمکې کرل کېږي او که زراعت فعال دی؟ نه، الحمدلله زموږ په منطقه کې خو ځمکې کرل کېږي، مګر زراعت په کوم وخت چې وخت د درمندو راسي دولت راځي بمبارد کوي، خو په دغه وخت کې دوی موږ ته زیات تاوان رسوي. بل وخت تاوان نه سره رسوي، چې موږ کوم خپل غنم شان شالی او غنم جوار ځل راټول کړو، بادوو یا میده کوو د غویو تر پښو لاندې، نو په دغه وخت دوی بس دغه پسلو وخت د پسلو د راټولېدو وخت ورمعلوم دی، بمبارد کوي. د تعلیم او تربیې او صحي پروګرام ستاسو په سیمه کې څه خاص شپخانه نه لرو؟ موږ په خپل د منطقې او خپل مجاهد او خپل هغه ولس چې زموږ سره حدود لري، د هغه تداوی موږ په خپل زه په خپله کوم، او یو بل ډاکټر هم لرو. نور کوم داسې دغه نه، او د مدرسو په خوا کې یوه مدرسه موږ اوس په خپل منطقه کې تشکیل کړې ده چې په ټوله ولسوالۍ کې، حتی په دې درو ولسوالۍ کې تر اوسه هیڅوک بله مدرسه نه لري بې له حزب اسلامي ماسیو. د مجاهدینو وضع د مقامي خلکو سره څنګه ده؟ زموږ خپله د دې خلکو سره موږ هېڅکله د حزب اسلامي زما په منطقه کې څه مجاهدین دي یا زما تر قومنده لاندې دي، هغه ولس چې زموږ سره متحد دی، موږ له هغو څخه هېڅ شی په زوره نه اخلو، نه د هغو څخه باندې کوم کمیشن حواله کوو، نه پیسې ځینې غواړو. کله کله ورته وایو چې خدای وس څه راکړي، دا ستاسو بچیان دي، د اسلام لپاره خدمت کوي. نو که هغو څه کومک راسره وکړي ښه دی، کنې موږ خپل ټول دغه چې دي د خپل د روسانو د دغه څخه په غنیمت باندې څه شی په لاس راسي، د هغو څخه یې ګیرو، خپل تادیه کوو. یا بعضې وروڼه خپل اسلامي کومکونه زموږ سره د خدای په لار کې کوي، او زما په ټول منطقه کې به څوک دا ونه شي چې موږ د چا نه په زور یو پیران هم اخیستی دی. د ظاهر شاه د بیا راتګ په باره کې څه نظر لري؟ موږ وایو چې ظاهر شاه باید سخت محاکمه سي، ځکه دا ټول عوامل چې نن په موږ دا تکلیفونه دي، دا خاص د ظاهر شاه د سببه څخه دي. او هر څوک چې د ظاهر شاه طرفداري کوي، هغو ته دې خدای هم په دنیا هم په آخرت سخته جزا ورکړي. که د افغانستان مسله د ژینو د خبرې له لارې حل شي او د مجاهدینو او کمونستانو له خوا نه یو مخلوط حکومت جوړ شي، تاسو به څه کوئ؟ اسلام هیڅکله په مخلوط حکومت راضي نه دی. اسلام یو صاف او خالص حکومت غواړي، او موږ به هیڅکله تر هغه وخته چې حقیقي اسلام په افغانستان او حتی په ټول دنیا کې کامیاب سوی نه وي، موږ به خپل وسله پر مځکه کښېنږدو، ځکه دا د اسلام سره خیانت دی. نو فلهذا تاسې په افغانستان کې څه نوی حکومت غواړئ؟ موږ په افغانستان کې سوچه اصل اسلامي حکومت غواړو، بس. ستاسې او ستاسې د مجاهدینو او ستاسې د ولسوالۍ د هغه مشته خلکو چې هلته دي، ستاسو لوی مشکل څه شی دی؟ زموږ لوی موږ زیات ترانسپورتي وسایلو او نظامي مهمات ته زیات احتیاج لرو، ځکه چې یو خو ترانسپورتي وسایل موږ کته نه لرو. مجاهدین چې مزخمیان چې په ډېر تکلیف یې را رسوو، او حتی پر لار باندې هغه اکثره راڅخ شیدان کېږي. او بل دا ده چې موږ په منطقه کې څه غټې سلاوې خصوصا د اسلامي مجاهدین نه لري. نو زموږ مشکل دا ده چې باید د غټو سلاوو او نظامي او خصوصا تعلیم و تربیې او صحت لرویه زموږ د خلکو مشکلات حل سي. ډاکټر، تاسو ته مو تکلیف درکړو. ستاسو قیمتي وخت مو ستاسو څخه ډېر زیات شکریه ادا کوم. ستاسو له همکارۍ څخه ډېر تشکر چې تاسو موږ ته د دې وخت راکوي چې موږ تاسو ورونو سره زتې هم خبرې وکړو. وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د بلوچستان صوبې د کوټې په خوار کې زموږ مصاحبه د محترم ډاکټر صاحب غلام قادر د افغانستان د اسلامي حزب د شهید ډاکټر زبیر د روغتون د سر طبیب سره. محترم ډاکټر صاحب، لطفا خپل ځان مو معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد. زما نوم ډاکټر غلام قادر او د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلا د دې روغتون مسؤلیت زما په غاړه. کله مو هجرت کړی او د هجرت د مخه مو څه وظیفه درلودله؟ تر هجرت د مخه د ګوډاګي رژیم په منځ ته راتلو سره موږ بندیان شولو. په هماغه وخت کې زه د ننګرهار پوهنتون په نهایي د تحصیل په نهایي شپو ورځو کې وم چې د ګوډاګي رژیم په راتلو سره موږ هلته سمدستي بندیان شو. او بیا د روسانو تر راتګ پورې موږ ننګرهار په مابس کې بندیان ولو. کوم وخت چې روسان راغلو، په دې وخت کې موږ له زندانه خلاص شو او پاکستان ته مو هجرت وکړو. د هغه وروسته بیا زه د یو کال لپاره د تنظیم لخوا په کوټه کې چې دلته یو کوچنی کلینیک د ناروغانو لپاره موجود و، دلته مذهب شوم. د یو کال وروسته بیا د څوارلسو میاشتو لپاره زه داخل ته ولاړم، او هلته یو وارې په یو عملیات کې زخمی شوم. او له څوارلسو میاشتو اقامت وروسته بیا دوباره زه رامهاجر شوم. البته د یو شپیتم کال د سنبلی په میاشت کې زه د دوهم ځل لپاره له فامیل سره رامهاجر شوی یم. او له هغه وخته راهیسې زه د شهید ډاکټر زبیر روغتون مسؤلیت په غاړه لرم. البته په ابتدا کې کوم وخت چې شهید ډاکټر زبیر روغتون د حزب اسلامي او د جماعت اسلامي د دوو روغتونو د توحید څخه د اتحادي افغانه په منځ ته راتلو سره جوړ شو، نو زه د دې روغتون د معاون په صفت کار کول. ما پس له څه وخته وروسته د دې روغتون مسؤلیت ما ته وسپارل شو. کوم وخت چې د اتحاد په ائتلاف بدل شو او دا شفخانه بیرته د حزب ته تسلیم شو، نو زه اوس هم د دې شفخانې د مسؤول په صفت کار کوم. په دې روغتون کې څومره مریضان د تداوی لاندې دي؟ یعنې څو کسیزه دی دا روغتون؟ د فعلن لپاره دا شفخانه د پنځه شپېته ناروغانو لپاره گنجایش لري، او اکثرا زموږ ناروغان د پنځه شپېته په حدود کې. کله بعضې ورځې پېښېږي چې تر پنځه شپېته څو نفر تجاوز وکړي، خو کله پېښېږي چې تر پنځه شپېته څو نفر چپر کم مگر زمین ظرفیت موږ پنځه شپږ چپر کټ دلته یوازې د جهاد زخمیان او مریضان دي که نه نور داخله او د صوبې مریضان هم شته دی په دې روغتون کې البته مختلط مریضان موجود دي خو چون دا شبخانه وصلوکیاته نوي جراحي پورې مربوطه ده یعنې جراحي روغتون دی نو په دې حساب زیاتره مریضان د جهاد زخمیان تشکیلوي څلویښت فیصدو په شاوخوا کې هغه مهاجر یا مجاهدین چې کوم جراحي تکلیفونه لري همدلته مراجعه کوي او هغه تداوي کېږي دته د روغتون په څنګ کې کلینیک هم لري د مریضانو د روزمره د لیدو لپاره موږ د روغتون تر څنګ د خارج بستر ناروغانو دپاره کلینیک لرو چې هلته روزانه دوه نفره ډاکتران مالیج ډاکتران کار کوي او هم یو د غاښو کلینیک ورسره موجود دی چې په هغه کې د غاښو دوه نفره ډاکټر صاحبان روزانه د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر یوې بجې پورې هلته مصروف وي ناروغانو په خدمت کې او همدارنګه موږ په کلینیک کې یوه دواخانه لرو چې د کوم وخت چې ناروغ هلته نسخه ترلاسه کوي له دواخانې څخه خپله دوا اخلي او هم د عاجلو واقعاتو او سیرومو پیچکاري دپاره یو خونه لرو چې هلته کوم ظرفیت چې ناروغانو توصیه کېږي عاجل واقعیت راځي ورې دلدوی سره اولې کومکونه کېدای شي په دې شفاخانه او کلینیک یوازې د افغانستان د اسلامي حزب مریضان تداوي کوي که نورو ته هم حق ورکول کېږي څرنګه چې تاسې پخپله ممکن په دې شفاخانه کې لیدلي وي په دې شفاخانه کې پرته له دې چې تنظیم مد نظر نیول شوی وي د افغانستان د جهاد د البته د اسلامي جهاد ټول ناروغان او ټول مسلمان مهاجر ورونه دلته تداوي کېږي او دوی روزانه مراجعه کوي خپله دوا هم له کلینیک اخلي او کوم تکلیفونه سي په روغتون پورې اړه لري او په روغتون کې خطرواسه داسې اورېدل کېږي چې روسانو په قندهار کې زهرجن ګاز استعمال کړی داسې مریضان دلته شته چې د ګاز په واسطه مسموم شوي وي دا خبره خو یو وار نه ده په کراتو باندې دا کار د روسانو لخوا ترسره کېږي څرنګه چې په مخکې وختو کې موږ داسې زیات ناروغان درلودو چې دغه زهري غاز په واسطه سره مسموم شوي وو هم مو د اتحاد په دوران کې درلودو او هم کوم وخت چې اتحاد په ائتلاف بدل شوی د موږ سره په دې روغتون کې موجود وو مګر د فعلا دپاره موږ سره داسې یو ناروغ په روغتون کې چې دی په زهري غاز مسموم وي وجود نه لري هماغه ناروغان زموږ لخوا په هماغو وختو کې یا نورو روغتونو ته لیږل شوي دي البته پېښور یا لاور ته او یا تداوي شوي تللي ښه شوي دلته د دوا مشکل څنګه دی ستاسو د روغتون همده پرابلم د دوا قلت تشکیلوي ځکه په دې صوبه کې خصوصا د شمال ولایتو او د کندهار د ولایت زیات مهاجرین د ښار په شاوخوا کې ژوند کوي چې دوی په کمپونو کې راجستر نه دي او کمپونه هم په یو لرې فاصله له ښاره چې واقع دي نو زیاتره دا ناروغان و شفخانې ته او کلینیک ته مراجعه کوي مګر د دوا پرابلم څرنګه چې دوا عمده قلم مصارف دي هرې شفخانې تشکیلوي او زموږ د شفخانې په څنګ کې بر علاوه له دې چې روغتون شته هلته کلینیک هم موجود دی نو د کلینیک د دوا مصارف ډېر زیات دي تر پر اوسه کال یعنې یو کال مخکې تر یو کال مخکې پورې زموږ سره څه نا څه دوا د سعودي هلال احمر لخوا کومک کېدل مګر د دیارلسو میاشتو را په دې خوا زموږ سره دا کومک نه ده شوی او موږ سره صرف د تنظیم له لارې چې د دوا په برابرولو کې څه نقدي کومکونه سوي دي او د هغو په واسطه موږ څه دوا ترلاسه کړې ده او هغه ناروغانو ته توضیح کړې ده مګر په موجوده حال کې ناروغان ډېر زیات دي او زموږ هماغه د مساعدتونه د ناروغانو دپاره بیخي کم دي او کفایت نه کوي هېڅ کفایت نه کوي اوس د ډاکټر صاحبانو او نرسانو برخورد د مریضانو سره په هسپتال کې څنګه دی په شفاخانه کې څرنګه چې دا یو تاسو ته معلومه ده دا په جهادي تنظیمونو جهادي تنظیم پورې مربوط روغتون دی او د دې روغتون ټول ډاکټران او نرسان او مجاهد خلک دي چې د جهاد په دوران کې دوی له مختلفو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نو د دوی ټول مهاجر او مجاهد وروڼه داسې بولي لکه چې خپل فامیل اعضا. تاسو کولای شئ په دې څه کې د ناروغانو چې پوښتنه وکړئ یا د ډاکټرانو لارښود چې څرنګه دی هغونو ته پوس وکړئ. ستاسو عمده مشکل څه دی اوس په هسپتال کې؟ د هسپتال عمده مشکل لکه څرنګه چې موږ مخکې تاسو ته وویل، یو دې دوا دې کلت پرابلم دی. بله مسله دلته اکثره مزمن جنگی ناروغان یا هغه ناروغان چې د کوټې په شرایطو کې تداوي کېدای نسي یا د پاکستان په شرایطو کې نسي تداوي کېدای. دا عمده پرابلم دی چې دا ناروغان موږ ته وخت په وخت مراجعه کوي او د خپل البته د خپل صحت د عادې په خاطر، مګر تر اوسه پورې داسې یو مؤسسه یا داسې یو لاره چې د دې ټولو ناروغانو یا اکثریت ناروغانو تداوي د هغو په واسطه ترسره سي دلته نشته. دا زموږ ډېر عمده مشکل دی. او بل غټ پرابلم چې ده د روزمره مراجعینو دی چې همدا اوس زموږ کلینیک ته په حدود 2500 تر 300 نفر خارج بستر ناروغان دي، علاج او تداوي په خاطر راځي. او دا البته ډاکټرانو تعداد په کلینیک کې زیات واوسي یا د دوا پرابلم حل شي، ممکن ده ناروغان روزانه تر 1000 کسو پورې ورسېږي. دا عمده مشکل دی. د نجیب الله د ملي پخلا کېدو په باره کې څه وایي؟ چایا دا دروغ وایي که څه ته؟ موږ تاسو خو د انقلاب په دوران کې البته له مختلفو ازمایشونو سره مخامخ شوي او روسانو له مختلفو تکتیکونو کار اخیستی ده. زموږ په نظر د ملي پخلا کېدلو پروسه تر هغه وخته پورې، البته اول خو د مسلمان کمونیست په مقابل کې ترمنځ هېڅ امکان نه لري، غیر عادي خواته کوم وخته چې روسان دلته موجود وي، نجیب او د ده ملګري خو د ځان صلاحیت نه لري، د اختیار نه لري چې دوی یو څه ووایي. کوم وخت چې روسان ووتلو بیا که دوی کوم اعلان وکړي او دوی البته بیا دوی په خپل قدرت نه پاتې کېږي. اوس همدغه د کابل یا د بعضې غټو ښارو په شاو په غټو ښارو کې چې دوی قلابند اوسي او روسان په دوی باندې ګزمې کوي، نو دوی صلاحیت د دې لري چې ملت ته د ملي پخلا کېدنو دعوت ورکوي. خو دوی په خپله اسیر دي تر اوسه پورې، او روسان د دوی ګارد تشکیلوي. مجاهد ډاکټران ته مو د یو مسلمان ډاکټر په صفت پیغام څه دی؟ زما له ټولو مسلمانو مجاهدو ډاکټرانو چې د اسلامي انقلاب په هر ځای کې او په هر مؤسسه کې دوی مصروف دي، دا تقاضا ده چې د خپلو وطن او مجاهدو ورونو خدمت تر هر څه لوړ وګڼي او د دوی دغه قربانۍ او له سره نه تېرېدنه دې ته د احترام په سترګه وګوري او د دوی خدمت په صادقانه ډول ترسره کړي. او پرته له دې چې دوی د لکه د بعضې ورو بعضې هموطنوالو په ډول د غربیانو تر تاثیر لاندې راسي او دوی نسبت دغه د خیمو ژوند ته او د جهاد ژوند ته په اروپا کې ژوند ته ترجیح ورکوي او هلته ولاړ سي، تر به دا وي چې دوی د خپلو مجاهد ملت مسلمانو مجاهد ملت اولادونو او مجاهدینو ته زړه کومې صادقانه اسلامي خدمت وکړي. زموږ د شفقانې له مشکلاتو او فعالیتونو نه ځان خبر کړو، نورو لطفاً محترم حاجی صاحب خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم حاجی حبیب الله، کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ. عمر څه کاله دی؟ عمر به تقریباً 50 کاله دوه 50 کاله. د ترکی د حکومت دراتلو څخه مخ کې څه وظیفه درلوده په افغانستان کې؟ په افغانستان کې د ترکی د مخه مې خپل زمینداری او خپل کارونه کول. اولی او کلمه مقدس جهاد شروع کړ؟ اول تقریبا نه کال به ان شاء الله کېږي چې موږ جهاد شروع کړ. ترکی رالی دشتی پیل وسو په جهاد. څه علت و چې تاسو جهاد شروع؟ علت یې دا و چې مثلا د دو حکومت چې و هغه یو داري حکومت په منځ کې راوستی د افغانستان. د افغانستان مجاهدو او مسلمانان با غیرته قوم دا زغمل نسو کولای نو په جهاد پیل وکړي. ستاسو د قومندې لاندې اوس څومره کسان جهاد کوي؟ تقریبا 2500 یا 300 کسه د قومندې لاندې جهاد کوي. ستاسو جبهې د اوسه پورې څو کس شهیدان ورکړي دي؟ یعنی تقریبا هغه نمونه موږ تقریبا اوس یعنی تقریبا لس یا دولس کسه مثلا چې په شهیدان ورکړي دي. یا 15 اتلس کسه اوس مانه شته اتلس کسه ورکړي دي. په ټول روان جهاد کې د خپلو لویو عملیاتو یو څو نمونې راتواسي. یو دوه لوی عملیات چې تاسو کړي په دې نهو کلو کې کوم عملیات چې غټ عملیات؟ غټ عملیات یوه دا عملیات و چې پر سړک د کندهار او د سپین بولدک په ماوین کې پر هغه ځای باندې چې د کاجبي د خات یوه بسته موسسه موږ ونیوله چې هغه مثلا لود د سو د افغانستان او ټول د کجبي مثلا ریښې چې بیا هغه موږ معلوم کړي. دا څو کاله مخکې وو؟ تقریبا درې کاله اوس کېږي. یا دوه کاله. په دې کې بیا څه کسان ووژل؟ دا مردار شول؟ بیا مې څه کسان کې ولاړه ختم کړل. څه کسان بیا سره دغه کړل. بس خو خپل کارونه موږ ځینې واخیستل. د دښمن ورال د مجاهدینو او د جهاد په مقابل کې څنګه دی؟ یعنی روسان څنګه دي؟ قوي دي که ضعیف دي؟ مجاهدین قوي دوی؟ روسان ډېر کوششونه وکړه د کجبي د لارې څخه چې هغه کوشش وکړي چې د مسلمانانو په مابین کې په خپله برخورد راولي. تر اوسه په دې نه دي کامیابه سي. آیا ستاسو په منطقه کې دښمن کله زهرجن ګاز استعمال کړی په مجاهدینو؟ کله کله مثلا داسې وخت چې مثلا په دې سرحداتو کې او په کندهار کې مثلا ډېر ډېر تکلیف ده. تاسو ته معلومه ده چې په ډېر ډېر میاشت باندې مثلا میسره ولاړ یي. هر قسم عملیات یې کړي دي مګر خدای دې ته توفیق نه دی ورکړی. زهرجن ګاز هم کله استعمال کړی دی؟ کله کله چې مثلا کېم استعمال کېم پر مسلمانانو باندې اثر نه دی کړی. دا د الله امداد دی. د روسانو او پرچمیانو وضع د منطقې د خلکو سره څنګه ده؟ دوی کوشش کوي مثلا چې خپل ځان ته په راجل کې نشي کولای نشي کامیابه کېدلی. وضع یې ورسره څنګه ده؟ برخورد یعنې نیول ټکول د خلکو ځوروي که نه؟ خلک ځوروي. اوس خلک روسیان د خلکو سره اوس لرامې نه لري. مثلا د دوی سره ظلم دی. مثلا په افغانستان کې ظلم پر کوي. دوی نه تنګ دي؟ دوی تنګ. تاسو سره په عملیاتو کې د نورو ډلو مجاهدین هم برخه اخلي او کنه؟ چې هو ټول شکر دی الحمدلله ټول مجاهدین چې دي هغه په یوه کومنده او واحده کومنده باندې مسلمانان جام کې د ټول تنظیمات. د نجیب د ملي پخلاب کېدو په باره کې څه وایي چې دا څنګه؟ مجاهد هېڅکله ودې ته رجوع نه لري. مجاهد خپل جهاد ته ادامه ورکوي تر هغه وخته پورې چې اسلامي حکومت په افغانستان کې راشي. د نجیب ملي حکومت ته هېڅ نظر نه لري. د ظاهر شاه د بیا راتګ په قسمت کې څه فکر لرئ؟ نسکو ان شاء الله نسي کولای چې ظاهر خان بېرته چې د اووه تنظیمو د خاصه بلنه نه اوسي دی راتګ نسي کولای. یعنی ډېر قبول نه یې ستاسو؟ یا مثلا چې د اووه تنظیمو زموږ مشران دي د اووه تنظیمو چې مثلا دی دغه ونه کې راضي نه شي مثلا د اووه تنظیمونه دی نسي کولای چې افغانستان ته راشي. ستاسو لوی مشکل څه دی؟ زموږ لوی مشکل مثلا اقتصادي په افغانستان کې د مجاهدینو وضع ډېره کمزورې ده. غواړي مثلا د افغانستان مجاهدین د ننه په افغانستان کې وروزل شي. او ستاسو په منطقه کې ځمکې کرل کېږي که زراعت فالج دی؟ زراعت فالج دی نشي کېدلی. هغه که اوس درمندونه تباه کېږي سوځل کېږي ګولۍ کې مشي د تیارې بمبار کوي. د ماشومانو دپاره د تعلیم او تربیې وضع څنګه ده؟ تعلیم مکتب داشینه مدرسه چلې؟ په افغانستان کې په آزادو سیمو کې که اوسي په دننه افغانستان کې لکه کندهار لکه بلغم ځکه اوارې د ګرد دوور لاندې دي یا ملکان مکتب مکتب چې لري مدرسې په خپل مو ته په سرادات کې په کیمپو کې لرو هلته نشته هلته نه لرو په افغانستان کې او دوا او ډاکټر هم څنګه دی صحیح پروګرامونه چې لري کنه نو دلته چې موږ په پاکستان کې خلک چې مثلا هغه د دوا او ډیر ضرورت په افغانستان کې دننه دننه د ډاکټرانو ډیر ضرورت شته او تاسو ډاکټر لري کنه ډاکټر نه لرو مثلا دوا او دا شي ستاسو پیغام افغاني مجاهدینو او مهاجرو رونو ته څه دی ټول ته ستاسو غږ ورته څه دی څه ورته وایې سر منو څه خلاص پدې تاسو یعنې د مجاهدو او مهاجرو رونو ته څه ویل غواړئ چې څنګه وکړي دوی اتحاد موږ دا غواړو چې مثلا د افغانستان د مجاهدین او مهاجر ټول چې راغلي دي د هغه د جهاد فساد د ظلم د لاسه چې راغلي دي بیا تر هغه وخت پورې موږ وایو چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راشي منسته بیا به مهاجر مجاهد ګرځي افغانستان یعنی دوی ته څه وایي څه پیغام ورته لري کنه دا پیغام ورته لرو چې موږ امید لرو خدای جل جلاله ته چې نصرت به خدای جل جلاله مسلمانانو ته ورکړي خدای تعالی به موږ خپل ملک آزاد کړي خدای به ملک آزاد کړي خدای به ملک موږ ته آزاد کړي مهرباني شکریا ډېره زیاته ستاسو